คือมันจัดการให้ใจนั้นสายไปในอารมณ์นั้นเองทีนี้ความว่าอย่างนั้นเอาไม่ได้อย่างนั้นอยู่ยังคิดไม่ได้อยู่ก็ต้องลาเร็วลาบ่อยให้บ่อยนี่เลยก็ต้องตามมาลงมาเอาตัวเข้าละแล้วมันจะได้ผลจากไหนไม่ต้องรู้ดูอย่างนั้นแค่อย่างนี้แล้วมันเกิดประโยชน์อะไรบ้างบอกรู้จังก็ไม่ได้สองคือระดับคนใจที่เสียหลวงปู่สอนลมเย็นสอนไปสอนไปเข้าไปนักเรียนก็ไม่ได้พอตาพอหาพอคือพอคือก็ไม่ได้สักทีก็ไม่อยากสอนไม่ได้สอนห้องเรียนโอ้คุณนักการสอนนั้นเราเกิดแค่ตั้งใจมันก็ทุกข์เดือดแค่เพราะมีความแค่ให้มีเรื่องจะแก้เรียนพอตาไม่ตึงก็ได้ถ้าอยู่ก็คือเราก็มีเรื่องจะสอนพอมีตึงพอตาพอตาขึ้นแล้วก็มีเรื่องสอนเป็นเราทำใจมันก็ต้องมีการบริกรรมไว้เพื่อรักษาหัวใจให้เป็นอย่างนั้นเมื่อตั้งจับอยู่ตรงนั้นแล้วใจก็จะดีแต่เราอย่างไรก็จะดิ้นรนกำลังกระวายไปไหนอย่างนี้นั่นก็ต้องรู้มันมีแต่ในคนทีนี้เราทั้งจริงเราพอแท้เราแท้ใจไม่เด็ดเดี่ยวทำที่ไม่ถึงนั้นพาไปแล้วยุ่งเดินไปแล้วนะไอ้คิดดูทำเรื่องตัวนั้นพาไปตื่นใจไม่สงบเพราะว่าทุกโพอยู่อย่างนั้นหรือตาตาตาตาตาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเอามาพูดตรงนี้ขึ้นสงบหัวฟังโพแต่ใจทุกโพอย่างนั้นหรือถึงตาตาตาตาตาอยู่ตลอดเวลาแล้วมาก็ไปที่ไหนล่ะก็ไม่ฟังที่ว่างๆก็ไม่ว่างนะนี่ต้องแก้ตรงจุดนี้แหละการเข้าทางใจมันจะต้องแก้ตรงนี้ถ้าเราแก้ตรงนี้ไม่จบภาวนาก็ไม่เป็นไม่เป็นมีรู้สึกถึงเรื่องนั้นไม่เป็นเพราะมันไม่แก้ตรงนี้จะต้องมาคุยเถอะมันลักษณะคนที่เสียไม่ทำงานไม่ทำงานผมไม่ได้รับจ้างไม่ได้เป็นผิวเนี่ยต้องแก้ตรงนี้การทำใจเขาไม่แก้ตรงนี้ใจมันไม่เกิดความสงบแต่บางทีอยากจะเรื่องเสียกี่นาทีนี้เราหาเวลาละต้องมาจะเรื่องถ้าเสียก็ว่าใจไม่ได้เป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้ไม่เข้าใจแต่ยังเสียชื่อรั้นอะไรนั้นเราละกูสักทีเราภาวนามาทำไมมันไม่สงบเป็นประเด็นอะไรต้องคิดอย่างนั้นเพราะเราไม่ไปตั้งไปตั้งไม่คิดอะไรเลยนะใจมันไม่ถึงเต็มที่คือหมายเรากินข้าวต้องทำแล้วก็จะให้มันกินมันจะกินได้อย่างไรดิต้องคิดอย่างนั้นบริกรรมอยู่อย่างนั้นใจจะสงบเมื่อสงบก็ต้องไปทำอะไรทำอยู่อย่างนั้นให้มันมากเท่ากันทำให้มันพอขึ้นตรงนั้นหรือว่าจะมองอย่างนี้ว่าอยู่อย่างนั้นมันต้องสงบให้เรายิ่งเราไม่เข้าใจว่ามันก็เกิดตามกันเพราะฉะนั้นจึงว่าอันนี้ต้องแก้ตรงนี้พอจะแก้ตรงนี้นักภาวนาภาวนาให้ถูกแก่แล้วบางวันแก่ต้องบริกรรมให้อยู่อย่างนั้นให้มันปลอดสุขภิกษุแล้วดูดีว่าทำจะไปอย่างไรใจนั้นจะมีความไปอย่างไร อย่างนั้นเราว่าเร็วบางทีก็ยังลืมออกไปเมื่อลืมออกไปก็ต้องวนกลับมาบริกรรมอีกอย่างนั้นเอาให้มันจริงนั่งให้มันทนนั่งให้มันนานอย่างนั้นมันต้องรวมเราหิวไปไม่ทนมันอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์อยู่ที่เราใจไม่เป็นแข็งใจไม่เด็ดเดี่ยวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่ามีวิญญาณมีขันติมีสัจจะแต่อันนั้นเป็นเพื่อลำดับหัวใจของเราให้เกิดความสงบมีความเข้มแข็งต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้นี่เพราะเขาสิ่งเหล่านี้เองเป็นเหตุแล้วเมื่อเราเกิดนั้นมาหนักเข้ามาเข้าใจของเราก็ทำตามอย่างนั้นอดทนเข้าสำรวมพุทธโธเข้าใจมันก็ต้องเกิดความสงบนี่เพราะเราไม่แก้เหตุอันนี้มันก็ไม่เกิดความสงบแล้วก็เป็นอย่างนั้นถึงความสงบความสงบเราเอาให้มาสมานนะจ๊ะครับเพราะประเด็นความอยู่นี่อย่างที่มันสงบสงบเลยนะในบริสันสงบใจอยู่เฉยๆก็สงบสงบเลยอยู่จุดจุดใจอย่างนี้รับรู้เจ็ดพันสิบพันครึ่งเดือนอะไรได้ผลก็เลิกนะมันก็ได้เสียหายต้องลองดูไม่ลองดูไม่รู้ตำราต้องอย่าเชื่อตำรามากไปต้องพยายามแก้ไขของเราจะเอาอย่างไรมันจะเกิดความสงบเมื่อสงบแล้วจะต้องทำอย่างไรคือต่อไปจะต้องทำอย่างนั้นสงบแล้วมันก็มีความสุขแค่ความสุขเท่านั้นเพราะมันเป็นสมาธิวางเฉยใจนั้นเป็นปกติไม่คิดไม่ยึดไม่ปรุงไม่แต่จากนั้นจึงเรียกว่าเป็นสมาธิฝึกอย่างนั้นมากๆเข้าเมื่อใจเกิดสงบจนทำให้ชำนาญได้แล้วก็ต้องพิจารณาไม่ใช่นั่งเฉยแต่ความสุขอยู่ยังไงทานข้าวทานของก็เกิดสมาธิทันเกิดไม่พบมีวุ่นวายกับสิ่งต่างๆเท่าไรสมาธิตรงนั้นเกิดอยู่ต้องไปทำอย่างนั้นทีเดียวถึงจะเกิดความสงบนี่เมื่อเกิดการความสงบได้อย่างนั้นก็เรารู้ว่าเรานี่ทำสมาธิทุกคืนไม่ใช่จะเจอแล้วจะฟังจะต้องพิจารณาคนฟังคนฟังลงไปเราติดอายเราติดร่างกายของเราเราก็ต้องพิจารณาฝ่ายของเราจริงพิจารณาอย่างนี้ทบทวนลงไปให้มันเห็นกำหนดอย่างนั้นพิจารณาไอ้ส่วนนั้นส่วนนั้นส่วนนั้นแยกแยกให้มันต่างนานาจริงอย่าให้จิตมันอยู่นิ่งดูให้ดีหัดทำงานได้เพราะลักษณะของสมาธิมันอยู่นิ่งทีนี้ลักษณะของปัญญาต้องใช้ความคิดคิดค้นว่าถึงพิจารณาร่างกายของเราจะหลงตาลงไปว่าตัดมือตัดตีนตัดแขนตัดขาตัดหูตัดจมูกตัดตัวตัดเนื้อเส้นใจนะคือให้จิตมันรู้จักวาระของการเดินจิตการเข้าไปพิจารณาอย่างนั้นเพื่อประสงค์จิตนะที่ทำหาทำทำเมื่อจิตที่มันสงบอย่างนั้นเมื่อการยกจิตขึ้นไปถึงพิจารณาสิ่งต่างๆอันนั้นใจขณะที่เคลื่อนไปอย่างนั้นมันก็มีสติที่เข้าไปคุมอยู่ตลอดเวลาเมื่อยกไปที่ใดความรู้ก็เข้าไปครอบอยู่ที่นั้นในเคลื่อนไปในส่วนอื่นสมมติว่านึกไปถึงหัวไปที่หน้าผากอย่างนี้ จก็อยู่เฉพาะที่นั่นเมื่อเริ่มจากหน้าผาไปที่ตาขวามันก็อยู่เฉพาะที่ตาขวาลึกตาขวาเสร็จก็มาแก้ไขแก้ไขเสร็จก็มาแก้ขวาลึกถึงหูเท้าหูขวาตลอดทางนี้เรียกว่ามาอีกถึงวันมีเที่ยวเที่ยววนๆสองเที่ยวเที่ยววนละสองเที่ยวนึกไปอย่างนั้นจากวันทั้งหมดก็เรามีกี่ที่วันก็ละทั้งหมดมีกี่ที่ทำไปอย่างนี้แก้ภายในนี่ทุกข์เดือดทิ้งใจนึกไปอย่างนี้ให้ได้ก่อนแต่ลักษณะจำนี้มันก็เหนื่อยยากนะไม่ได้ทำให้มากใจนั้นจะเป็นสมาธิอย่างนี้บางทีมันก็ยังหนีออกไปกายอันนี้ไม่รู้เป็นยังไงมันหวงที่สุดไม่อยากไปพิจารณาหวงจริงๆลักษณะเป็นอย่างนั้นสมาธิดีอย่างนี้พอน้องพอมาที่สองเท่านั้นมันก็ถอนออกไปการตั้งกันใหม่เขาก็ต้องคอยมาพิจารณาอีกอย่างนั้นจนมาตั้งงานคืออยู่ในเฉพาะหรือว่าอยู่อย่างนั้นแล้วก็ทับลงไปมาจะได้ดูเดี๋ยวเราสมัครเข้าใจได้แล้วเราก็เห็นเราเองมันมีสติเข้าไปคุมอยู่ในระยะที่เราเล่นไปอย่างนั้นสติมันไม่เคลื่อนที่มีสติมีสติรอบไปอยู่อย่างนั้นยกจิตไปพิจารณาสิ่งใดมันก็ไปใครแล้วจิตก็คงไปอยู่อย่างนั้นจิตอย่างนี้จึงเรียกว่าภาวนาที่มีกำลังเข้าของลักษณะของปัญญาเมื่อยิ่งพิจารณาเท่าไรใจนั้นยิ่งสว่างเท่าไรใจยิ่งเบิกบานแจ่มแจ้งครับไม่มีการกระทำกระทำเป็นที่ตั้งผู้ใดต้องมีมีเฉพาะความคิดอยู่ในอันนั้นอันเดียวตลอดกาลเวลาอย่างนั้นนี่เรียกว่าสมาธิที่อย่างนี้ปัญญาก็ประกอบกันอย่างนี้เราพิจารณาอย่างนี้แล้วนี่ไม่ต้องไปพิจารณาที่อื่นแล้วสิ่งทั้งหลายก็จะปรากฏขึ้นเราเองรู้ขึ้นเองในการนี้ในระยะของเป็นสำคัญเราต้องเลือกเพียงพอที่ถึงจุดทันที่สำคัญของเขาแล้วพอแล้วท่านในแบบที่ผมกล่าวว่าลักษณะมากที่มันจะทำดีเข้าอยู่ในแล้วมันจะต้องรวมลงหรือคอลงวางสิ่งที่พิจารณาหยุดเป็นเช่นนั้นการกำหนดสิ่งพิจารณาอย่างนั้นก็เป็นการทำอย่างนั้นนั่นแหละเรียกว่าเป็นปัญญาแล้วทีนี้เราจะไปจับอันใดของการเขาเพราะเราต้องตามกับเรื่องของน้ำใจซึ่งมันกำลังซึ่งตรงกำลังคาวานอยู่นั่นเองความคิดนึกปรุงแต่งนั่นแหละที่เราเข้าไปพิจารณาจากนั้นก็ต้องตามรู้ในระยะของจิตที่คิดไปอย่างนั้นตลอดตามนี่แล้วเมื่อหายออกจากสมาธิใจมันคิดไปเราจะตามรู้ตามเห็นนี่มันคิดจากนี้จะตามรู้ตามเห็นตามนั้นแล้วใจมันก็ได้คิดมันก็ได้ยินโดดโผล่เขาจะเปลี่ยนเป็นเครื่องควบคุมอยู่แล้วนี่แหละจุดตรงนี้มีความสำคัญนั้นแล้วจิตเองก็ต้องทำอย่างนั้นI'm sorry. ควรรู้จักอุบาทแก้ไขลงใจให้ปลอดโปร่งวางเสียซึ่งอารมณ์ทั้งปวงใจก็เป็นปกติต้องเดินอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่เพียงจะเสวยสมาธิเมื่อใจเป็นสมาธิแล้วก็ไปเสวยความสบายอย่างนั้นนานนานเข้าทีนี้นั่งก็ท้องท้องเรื่องสมาธิเรื่องยาวเรื่องหนึ่งก็เดินไปสองเรื่องก็เดินไปห้าเรื่องก็เดินไปสิบเรื่องก็เดินไปอย่างนี้นั่นก็ทำเอาการสบายเราได้มากมายวันหนึ่งก็ขาดทุน200วันสามก็500อีกวันก็1,000อีก2 วัน3,000 5,000 10,000 2,000เอาเงินที่ไหนก็หมดภูมิเหมือนกันกับการเอาทำเพื่อว่าปีหนึ่งก็จะสงบ2 ปีก็จะสงบ3 ปีก็จะสงบ10 คืนก็จะสงบใจมุ่งใจกระวนกระวายอย่างนี้เอ๊ะมันจะเห็นดีอะไรเกิดท้อถอยเราถึงบุญถึงลาภนะแต่มันเอามาแล้วที่เด็กต่างๆมาแล้วมันจะฆ่าเรานะเออไม่มีบุญแล้วไม่ลาภนะแล้วเป็นสีก็จะเป็นสีผู้คนอยู่บ้านดีกว่าเพราะอะไรเพราะมันทำไม่จริงแล้วมันไม่เกิดไม่เป็นมันก็เลยขี้เกียจร้อนดีกว่าเมื่อห้ามไม่อยากเอาเห็นไหมสิ่งนี้มันต้องแก้ถ้ามันแก้สิ่งนี้ตกใจต้องรับกี่คืนกี่คืนก็เกิดมาแล้วกี่คืนกี่คืนก็พิจารณาได้แน่อย่างนี้เลยเราได้ทำนะการเจริญภาวนาก็เจริญขึ้นเรื่อยๆพอเจริญขึ้นเรื่อยมันก็จะได้เป็นขอบเป็นความเหมือนคนละสายว่าอีกเช่นเป็นชุดเป็นอันใจจะเดินอยู่ร่างกายจะเดินอยู่ใจก็มีสติน้อมธรรมะอันใดมาพิจารณาแล้วเห็นใบไม้ตกใบไม้หลุดตัวมาจะต้นนี้ชีวิตของเราก็จะต้องแตกต่างกันที่นะเมื่อมันแก่เท่าชะลาหรือเกิดอันใดขึ้นเราต้องตายลงไปเหมือนอย่างใบไม้ยิ่งสัญญาเกิดแค่ใบไม้เดียวมันก็เกิดสัญญาเพราะตายในนั้นใจมันมีความมันมีสติกับมันเกิดความสงบมันก็ต้องตายสัญญาอยู่ในใจพระอันนี้ต้องเราก็ยังไม่ได้ทีนะสิเขาบอกว่าทำอย่างนี้เราก็ยังไม่ปัญญาแต่ก็เป็นแต่เพราะว่าเขาทำอย่างนี้มันก็ถูกใจนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่ามันจำเป็นที่สุดจะต้องแก้สมาธิตัวนี้ให้เกิดความสงบเมื่อสงบแล้วเราก็จำเป็นจะต้องแก้ไขทำอะไรหรือว่าให้คนฟังที่จะได้ฟังถ้าเรื่องควรได้เกี่ยวแต่ละเอียดที่ต่างอันนั้นไม่สำคัญท่านเราให้ยึดไว้ว่านามธรรมว่าเป็นอย่างไรนักธรรมเราก็ตายมันใช่ได้แต่พอแต่เราให้พิจารณาตายให้พอเถิดนะอย่าไปว่ามันยากลองดูที่ถ้า3 ชั่วโมงถ้าไม่สงบแล้วเอามาท่านอะไรหลวงตาจะพูดแต่จริงนะสามชั่วโมงไม่สงบแล้วเรายันหัวเลยเราเป็นยันหัวเลยเวลาที่ผมเจอเนี่ยพอเข้าไปสงบในนิดเดียวก็จะไปเจอเลยความสุขนั่นเองทำงานเราได้ทำเมื่อความสุขมีเท่าไหร่มีมากเท่าไหร่ใจจึงขี้เกียจต้องกระทำอะไรอยู่อย่างนั้นมันขี้เกียจทำงานใจก็สบายเมื่อใจสบายมากเข้ามากเข้ามากเข้าถึงรู้แล้วก็ต้องมาครอบความสุขเพราะไม่มีงานทำ ใจไม่ทำงานใจมันขาดสติเข้าไปตัวความสุขความรู้สึกของผู้รู้นั้นน้อยท่องน้อยท่องน้อยท่องน้อยท่องจนหมดทุกข์กับหมดเข้ามาออกแค่ขณะที่รู้สึกนี่พอรู้สึกเอาอีกแบบนั้นอีกนี่ผมก็เลยเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้อย่างนี้ทุกคืนทุกคืนมันน่าจะหัวเราตั้งกระดานนี่มันแตกลงไปต้องนึกอย่างนั้นมั่งสิเรื่องอะไรมีความเจ็บใจเลยแล้วก็ภาวนาไม่เสร็จภาวนาไม่เสร็จแน่ก็ไม่แก้ไขมันจะเป็นได้อย่างไรเพราะว่ามันอย่างยากก็เรียกว่าโง่โง่จนทับเพราะเป็นการรู้จักภาษาต้องว่าแบบนั้นแรงเท่าแรงเป็นหน่อยนี่ต้องแก้สิถ้าเราไม่แก้แล้วมันจะได้ยังไงพุทธคอยอยู่อย่างนั้นอย่าได้ถอยมันเราดูได้จะมาประสบการณ์ยังไงพุทธการจะมาอย่างไรพุทธการแก้ลงไปอย่างนั้นแก้รู้สามคืนต้องรวมกันไม่รวมจะมีเกิดนั่งอยู่อย่างนั้นสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเรื่องงานได้เยอะทั้งสองที่เราต้องจริงจริงแล้วต้องรวมใจนั้นต้องรวมเด็ดขาดหนีไม่พ้นหนีความจริงไม่ได้ก็จากกรณีนั่งลงไปอย่างนั้นไม่ได้ถามเพื่อมองเขาจะไม่รู้เจ็ดแปดยังไงก็ต้องรู้กันอย่างนั้นแล้วจะหนีเราไปไหนครูบาอาจารย์ท่านทำการของเราเข้าไปอยู่ในอดอดใจใจผู้ทั้งวันทั้งคืนไม่เคยจบถึงแม้เราทำธรรมะทำสอนนั้นทำสอนพวกเขาอย่างต้องการคือเขาจะตายแล้วตายก็ไม่ได้เผาอยู่หัวกันอยู่แน่เรารู้เดียวท่านต้องไม่ลาเหมือนอย่างลูกเสือถ้าเราเป็นลูกแมวมันก็เจ็บหัวยิ่งลูกเสือก็ต้องเป็นลูกเสือลูกดักข้าคอยต้องข้าคอยเมื่อที่จะรักษาแต่หางมันก็กินแต่หางนิดนิดเหมือนแมวเคยกินแต่หนูไม่กินควายกินงูสักทีถ้าเป็นเสือมันก็จะกินงูกินควายกินหมูกินเต่ากินปลาเพราะมันสลับหาที่ที่จะอยู่เลยอยู่เป็นไงเราก็มักการต้องแก้ไขตัดแต่งทำไมไม่สงบมันเป็นเพราะเหตุอะไรใจเจ้าขี้เกียจเจ้าขี้ครับมันยิ่งเดินตัวมันจะมาจะหาอะไรขนาดเท่าอย่างนี้แล้วมันก็ต้องอยู่เราที่มันจะไปไหนทีนี้ไม่เอาอย่างนั้นตามลงปล่อยตามลงตามลงหมายความว่าตามใจนะมันจะเอาอย่างไรก็เอาแบบนั้นทั้งหลายทั้งปวงไปนะมันก็ไม่ได้ความไม่ได้ความภาคภูมิไม่ได้ความอะไรอยู่ไม่ได้ความอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องแก้ไขใจนั้นสงบแล้วต้องพิจารณาทีนี้สาวุตานพิจารณาเราเคยเพิ่มเติมนะเราก็ต้องเอาเข้าใจนั้นมาพิจารณานึกสิ่งนั้นมาพิจารณาให้ควรถูกก่อนจะเพื่อความใจของเราไปเล่นอยู่กับสิ่งนั้นเมื่อใจของอยู่เล่นกับสิ่งนั้นแล้วเมื่อบริจาคสิ่งนั้นก็ไปเอาสิ่งนั้นมาพิจารณาสมมติเราเป็นผู้เราก็ต้องไปกำหนดรูปมาพิจารณาให้มันแตกให้มันจะสลายให้ต่างๆนานาแล้วมันสวยมันงามต่อไปเมื่อแตกจากธรรมะจะหมดแล้วมันมีอะไรรูปนั้นหรือสมบัติเขาจะตายเมื่อเราตายแล้วเราได้อะไรบ้างนี่แหละบางมือก็เห็นอยู่ใครไม่มีใครขนเงินเข้าไปในโลกเอาใจเวลาตายเวลาอยู่ก็ของกูของกูเป็นอย่างนั้น ถึงเมื่อมาพิจารณาอย่างนั้นใจมันก็เดินอยู่อย่างนั้นเพราะมันกับการพิจารณาเมื่อเห็นว่าเราพิจารณาเหนื่อยมากครับหยุดครับหยุดให้อยู่จำเพาะไม่ต้องทำมาเมื่อพักความสงบเย็นมานั้นแล้วใจก็จะพิจารณาทำงานอยู่อย่างนั้นเดินอยู่แบบนี้จะไม่มีความคล่องแคล่วทำเหตุทำงานอยู่ตลอดเวลาเดินไปไหนก็ละเมื่อรู้สึกตัวก็ต้องโอภาในตัวน้อมจิตต่างๆนั่นเองมาพิจารณาในใจอย่างนั้นโดยไม่ให้ใจถอยไปในที่อื่นไม่ให้เกิดไปกังวลกับที่อื่นต้องฟ้าตกกองที่พิจารณาอยู่ทุกท่านใจมันก็ต้องรวมอยู่ใจก็ไม่ไปไหนใจก็ไม่กังวลอย่างนั้นเรียกว่าสมาธิประกอบไปด้วยเมื่อพิจารณาต้องฟ้ามากออกมากของแท้แล้วนะสติก็สมบูรณ์ปัญญาก็เดินท่องแล้วอยู่ตลอดเวลากับการคงความพิจารณาเมื่อคืนนี้หมดเวลาคืนพรุ่งนี้หมดเวลาเข้าคิดได้อย่างนั้นก็ต้องคอยอยู่อย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นคอยลงไปกำหนดลงไปพิจารณาหูในข้อเสียที่แก้รับความตอบตกมันอะไรไปเพิ่มเพิ่มไปตลอดไปล่าเลยแบบนี้ที่เราพิจารณาอย่างนั้นก็เป็นความสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่อย่างนั้นจมูกมันได้กินเน้นกินหอมกินสิ่งที่ทั่วทั่วทำใจให้เกิดขึ้นเขาต้องเอาสิ่งนั้นมาพิจารณาพิจารณาอยู่อย่างนั้นไม่ถอยใจไม่ถอยพอใจไม่ถอยพิจารณาอยู่อย่างนั้นทีนี้นิพพานไม่มาที่ไหนเลยไม่มาสุดมันก็ไม่มาใจก็มีกำลังเพราะใจมีสมาธิเราไม่เสวยความสุขมากเหมือนอย่างพอกินข้าวมากๆอีกมากที่เกียรติมาพอนอนทั้งวันเลยนี่เพราะอาหารมันถูกมันบังคับนี่เกียรติอย่างนั้นเราเกิดไม่สวยธรรมะสมาธิก็เป็นความร่างของมันเกิดแล้วก็ต้องมาแก้ใหม่ทวนใหม่เหมือนเราแก้วเรือเนี่ยขึ้นไปถึงเรือนะแทนที่จะขึ้นขาอะไรขึ้นปล่อยให้เรือลอยกลับมาเนี่ยถ้าเราแก้วใหม่มาหนักแก้วก็ไม่ดีแต่ถึงก็ปล่อยกลับมาอีกพรุ่งนี้ก็ต้องแก้วอีกนี่เป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นเมื่อมันมีสมาธิแล้วจำเป็นในต่อที่เจริญนาคนว่าการค้นคว้าสิ่งที่เจริญนาแล้วไปรู้สิ่งใดนี่อันนี้เป็นสิ่งที่ลำบากเป็นสิ่งที่ฟังยากฟังยากเข้าถึงแต่ไม่เข้าถึงใจเนี่ยเป็นอย่างนี้นะเสียบเหมือนแรงช่างผู้ที่แต่งอาหารแต่ไม่รู้จักชิมอาหารมันก็ไม่เข้าใจได้ยินแต่หูมือทำเสร็จแต่ลิ้นไม่ได้ยินหรอกมันก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นหัวต้องหลับธรรมะเพราะฉะนั้นมันต้องปฏิบัติแล้วเองมันประจักษ์ขึ้นเราเองอย่างนี้สิแล้วก็ไม่ต้องถามใครแล้วก็ตัดสินใจเราเองเพราะเราเห็นเองเห็นอะไรก็พิจารณาจากนั้นนี่ตรงนี้มาดีนะต้องเข้าใจเข้าใจให้เข้าใจรู้นี้เข้าใจนะการค้นคว้าเมื่อจะติดกับปัญญาเข้าไปแน่นอยู่อย่างนั้นจะติดกับปัญญาแน่นอย่างไรมันมีทัศนะอันหนึ่งที่คอยคุมเบื้องหลังของอาจารย์ สิ่งที่เราพิจารณานั้นตลอดเวลาเมื่อเวลานั้นพอเป็นสภาวะนั้นจะดับตัวเราก็ดับลงไปอย่างนั้นก็เหลือสภาพความเป็นอยู่ของจิตดวงอย่างนั้นที่สภาวะอันที่ดับขนาดนั้นบางทีในขนาดนั้นมันคล้ายๆกับจะมีสิ่งอันใดคล้ายๆกับเผลอแต่ไม่เผลอเป็นธรรมชาติความเป็นอย่างนั้นจิตในขณะที่ทำงานอย่างนั้นรู้สึกว่ามันจะเป็นสภาวะที่จุดทันทีเพราะมันเป็นที่เป็นอีกแต่มันเป็นองค์ของอะไรอย่างนั้นก็อยู่ในขณะที่พิจารณาอย่างนั้นถอนตัวกลับมาอยู่ในความสงบของใจนั้นเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมาอย่างนี้ว่าใจอันนั้นจะน้อมคิดไปในอารมณ์อันใดมันก็รู้เท่าดูตลอดเลยยืนยันนั่งนอนทำกิจการอันใดใจที่จะคิดจะดับจะตายในสิ่งใดก็มีสติควบคุมอยู่อย่างนั้นและนั่นคือใจก็ผลจากการที่เราทำที่เราไปพิจารณาเนี่ยจงเรียนรู้ระยะของจิตที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนไปหมดไปจิตต่างๆทางนี้ครับผลได้รับเพราะเมื่อเราทำอย่างนั้นแล้วมันก็มีความจะได้ทำงานออกมาได้ตัดสินคอยควบคุมใจที่จะตายออกไปหาเรื่องของมาหาหัวใจในดินหมดเมื่อเป็นอย่างนั้นจะว่าอะไรล่ะที่พระพุทธเจ้าอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านต้องปฏิบัติท่านก็ต้องพิจารณาอย่างนี้เห็นอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วใจท่านก็ไม่ดิ้นรนโผล่ต่อจะดิ้นรนไปยังไงอย่างไรก็เพราะมีสติอันนั้นแก่ข้าวอยู่ตลอดเวลาควบคุมความคิดนึกปรุงแต่งของใจอย่างนั้นนั่นจะเรียกว่าความสุขหรือความอะไรก็แล้วแต่มันเป็นอย่างนั้นแล้วจะเรียกเป็นอะไรก็ช่างเถอะนี่ที่นี่เขาจะนั่งถึงว่าการปฏิบัติในต้องใช้ปัญญาพ้นฟ้าถึงที่เจริญถ้าในพ้นฟ้าไปที่เจริญแล้ววางก้าวหน้าจะไม่ติดขัดนี่เนี่ยรู้การอธิบายพวกเรารู้สึกว่าบางคนบางก็อุตส่าห์ทำสมาธิได้ดีสังเกตอยู่นะแต่ว่าการค้นคว้าที่พิจารณาในรู้สึกว่าจะจบครับนี่มันจึงไม่กล้านะลองรู้สึกว่าพิจารณาแต่ว่าการพิจารณาในต้องรู้จักประมาณนั้นแหละไม่ใช่เขาต้องไปดีหรือเรื่องของเขาอยู่ตลอดเวลาเขาบอกมีเวลาก็เมื่อจิตนั้นมันเหนื่อยมากก็ต้องเข้าครับเพราะทุกคนก็ต้องบอกพิจารณาอีกแค่นั้นคนลงไปที่เองแค่นั้นเพราะฉะนั้นคือว่าการภาวนามันก็ทำอยู่ตรงนี้นะทั้งการที่การค้นคว้าพิจารณาสมาธิที่จะเจริญคือตัวได้มันก็ต้องใช้ปัญญาอย่างพระท่านบรรยายถึงอนัตตลักษณ์สูตรเจตจิตนะพระพุทธเจ้าถามปัญญาที่ไปถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็เป็นหลักลงมาใช้ทางธรรมก็เอวเมตังยังพระพุทธนามธรรมปัญญาในระดับนะไม่ใช่ว่าก็ต้องเอาเหตุของรูปเวทนาสัญญาสังขารนั่นเองเป็นอารมณ์เป็นเรื่องพิจารณาแล้วก็ต้องถามพระพุทธเจ้าก็ถามอยู่อย่างนั้นถามว่านั้นเรียกไหมไม่เรียกและเราก็รู้เราเองเพราะเวทนาว่ามันเกิดเป็นที่แล้วมันหายไปจากนี้ เราก็ต้องรู้ว่านี่มันไม่เที่ยงสัญญาความคิดได้ปรุงแต่งมันก็ไม่เที่ยงไม่รู้ก็แล้วแต่เราก็ต้องรู้เราเองไม่จริงไม่ถูกแล้วเราบังคับได้บังคับได้นะนะเดี๋ยวจะแนะนำเป็นอะไรนะครับไม่ใช่เราถ้าจะได้ท่านเรียนหลักคือว่าเอวในทางแรงของภูมิธรรมท่านบอกว่าไงนะครับก็รู้ได้ปัญญาอันตามความเป็นจริงนี่ก็คือหมายความว่ารู้เท่ารู้ทางความคิดนึกปรุงแต่งของใจอันนั้นเองไม่ได้ไปรู้ที่อื่นรู้ความเป็นธรรมอันนี้นะไม่ได้รู้ที่อื่นถ้าจะนั้นก็ต้องค้นต้องพิจารณาเข้าไปให้มันเกิดความสงบเมื่อสงบก็ต้องค้นคว้าพิจารณาเองจำนะแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจิตมันก็ต้องเจริญมองให้ดูเพราะฉะนั้นนี่ของตาเทศตัวนี้มีเทศแล้วหมดคุ้มเพราะฉะนั้นการแสดงความคืนนี้ก็พอสมควรแก่ตาและเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้สนับสนุนฟังธรรมะและบรรยายมานี้โดยพระพิณาภัณฑ์เมื่อท่านทั้งหลายน้อมไปศึกษาสิ่งที่เจริญนะให้ควรเห็นดีเห็นชอบแล้วลงมือปฏิบัติ